Είμαστε σήμερα πολύ χαρούμενοι, διότι βρισκόμαστε στο μέρος όπου θα γίνει η εκτόξευση του πυράβλου, στον οποίο υπάρχει και ο δορυφόρος που θα καταλάβει την ελληνική τροχιακή θέση στο διάστημα. Προσοχή, προσοχή! Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες στα στέσεις των. Οι επιβάτες στα στέσεις των. Αυτά είναι ελληνικά. Ποιον? Των θέσεων, των επιβατών. Στα θέσει των. Απογειωνόμαστε. Ναι, πριν την ανάπτυξη. Με κάποια προβλήματα όμως. Νομίζαμε είδες, η οικονομία θα απογειωθεί. Πρώτη. Και θα τελικά. Φύγει ο πύραυλος για τη σελήνη. Πύραυλος. Ναι, κάναμε τη διαστημική υπηρεσία, κάποια προβλήματα. Βάλανε εκεί έναν πρόεδρο, εγνωσμένου κύρους όπως λέμε. Αλλά έφυγε ο πρόεδρος το μήνα πάνω. Γιατί κατάλαβε ότι ο παπάς δεν θέλει κάποιον εκεί ανεξάρτητο. Θέλει να ανακατεύεται λίγο ο παπάς. Και τι λέει και πολλούς παπάδες. Έπεσε από τα σύννεφα. Ο παπάς να θέλει να ανακατεύεται και να ελέγχει τα πάντα, οτιδήποτε κάνει και τα παρουσιάζει. Τους θέλει όλους ως βιτρίνα και να στέκονται έτσι διακοσμητικοί και αυτός να κάνει τι τα πάντα. Τι ζώδιο είναι, μήπως είναι συγκεντρωτικός. Προφανώς. Είναι θέμα ζωδίου. Είναι θέμα ζωδίου. Δηλαδή, ταλαιπωρείται από το ζώδιό του, δεν είναι ο άνθρωπος. Όχι, δεν το θέλει. Δεν θέλει είναι και αριστερός επίσης. Άλλο αυτό. Με καταγωγή από την Κεσαριανή δεν κάνουν τέτοια αυτοί. Τι κάνουν, καταθέτουν μόνο στεφάνια σκυλεύοντα μνημεία. Οι άλλοι από την Κυψέλη τα κάνουν αυτά. Από την Κυψέλη. Ναι. Οι Κεσαριανιώτες δεν κάνουν τέτοια. Παράξενο φάνηκε όλο αυτό. Τέλος πάντων, να μείνουμε εμείς στο θετικό ότι κάποια στιγμή με τον ένα πρόεδρο, με τον άλλον και με τον παπά υπουργό θα φτάσουμε και στο διάστημα. Είχε κάνει δηλώσεις τότε που παρουσίασε τη διαστημική υπηρεσία και είχε μιλήσει στην Αγγλική και είχε πει αυτό το περίφημο: ένα βήμα ακόμα για την ανθρωπότητα, η θέση της Ελλάδας. Αυτά που λέγανε τότε για το φεγγάρι. One step beyond που λέγαμε. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Ποιος το έλεγε αυτό. Madness. Όχι αυτό, κάτι πιο ελληνικό. The satellite, as you know, is going to use the Hellenic orbital slot. And this makes us quite proud, so that we can be here today and celebrate the fact that we have taken another small step for humanity. Ανέβα πάνω κούκλα μου κι ο πύραυλος θα φύγει. Σε λίγο θα ακούμε πια μπουζούκια στη σελήνη. Ηλία! Ρίχτω! Μετά από πάρα πολλά χρόνια, η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στον τομέα του διαστήματος. Πες τον πυραυλό, κυρά μου, και τα έξοδα δικά μου, και τα έξοδα δικά μου, πες τον πυραυλό, κυρά μου. Σύντομο το τραγούδι, τελείωσε πάρα πολύ. Ναι, αυτό φοβάμαι. Ότι θα πούμε μπουζούκια στη σελήνη. Ναι, το Ηλία Ρίχτω. Ναι. Και το Ηλία Ρίχτω. Και τον Αρμένη θα στείλουν έξω. Και τον Αρμένη θα στείλουν. Βέβαια, εκεί το Ρίχτω είναι ένα θέμα γιατί λόγω βαρύτητας, έλλειψης βαρύτητας, πώς θα πέσει. Ναι, δεν πέφτει. Τι να πέσει, θα ρίξει εκεί την γκασμαδιά ή η μπουλντόζα και ο Σιγκάφη. Την γκασμαδιά. Πώς να το πω όλο αυτό τώρα. Το wrecking ball. Αυτό. Ελληνιστή. Ωραία, αυτό στη σελήνη πώς θα γίνει ball. Πού θα φύγει η μπόλ, θα πάει από εδώ, εκεί δεν πάει. Γύρω-γύρω, θα ταλανίζεται. Δεν ήταν με μπάλα αυτό στην ταινία όμως. Όχι, ήταν με μπουλντόζερ. Ήταν με το τρακτέρι. Ναι, μπράβο. Και το έκανε καλοκαιρινό. Οπότε με αυτά τα διαστημικά, με οτιδήποτε καταπιάνονται αυτοί οι τύποι που κυβερνάνε, οτιδήποτε πιάνουν στα χέρια τους, μαντάρα για να μην πω την άλλη λέξη το κάνουν. Μια διασκευή, μια και είπαμε για την ταινία, στα ΣΥΡΙΖΑ πλαίσια, θα ήταν όλα είναι τρόμος. Κατά το όλα είναι τρόμος του Βούλγαρη, όλα είναι τρόμος. Ναι. Και μόνο και έχουμε συνηθίσει, και... αλλά έχουμε συνηθίσει. Είναι ωραία παράφραση, αλλά δεν είναι. Όλα είναι τρόλ. Θα μπορούσε να σταματούσε εκεί. Γιατί τρόμο πια δεν έχουμε με όλους αυτούς. Είναι τρόμος, λες, τι άλλο θα τους γίνει. Τους έχουμε ικανούς γιομπά, δεν δίνει κανείς σημασία. Το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, α, μπάχαλο το κάνει. Φέρουν το νομοσχέδιο, το ψήφισαν χτες. Οι μισοί βουλευτές κλαίγανε. Οι άλλοι διαφωνούσαν για να γυρίσουν στις εκλογικές τους περιφέρειες, να λένε ότι εμείς αγωνιστήκαμε. Και έχουν μείνει παλιές δηλώσεις του Άλεξη Τσίπρα. Τσίπρα μετά. Η δική μας θέση, φίλες και φίλοι, είναι κατηγορηματικά υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θεωρούμε ότι αποτελεί έγκλημα κατά της Δυτικής Μακεδονίας, έγκλημα κατά της εθνικής οικονομίας. Άκουσες τι ώρα που τα είπε. Α, έγκλημα. Άρα εγκληματίες. Διέπραξε ένα έγκλημα. Όσοι διαπράττουν εγκλήματα. Ναι, όχι. Όσοι κάνουν αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Το διαπράξαν χθες. Άρα εγκληματίες. Εγκληματίας, ναι. Σύμφωνα με τα δικά του λόγια. Όχι, εμείς δεν τους θεωρούμε αριστερούς επαναστάτες, τους θεωρούμε. Αλλά οι ίδιοι αποκαλούσαν τους προηγούμενους που θέλαν να κάνουν το 10% αυτών που κάνουν αυτοί τώρα ως εγκληματίες. Οπότε. Είναι θέμα. Προφανώς είναι εγκληματίες και αυτοί. Μ' αρέσει που η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά λίγο τα χάνει, σε κάτι επιμέρους τέτοια. Αλλά στα μνημόνια, μνημόνια όλοι ενωμένοι, δεν έχει τώρα αστεία. Στα μνημόνια είναι δυνατόν. Ούτε κλάμα, ούτε τίποτα. Εκεί πάμε μαζί. Κανονικά στα δεύτερα θέματα, τα οποία είναι και πρώτα, δεν είναι απλά δεύτερα θέματα. Ναι, ναι. Αλλά στα επιμέρους λίγο εκεί κάτι γίνεται, στα άλλα ενωμένα. Ναι, ναι. Και χτες που ψήφισαν, θα ακούσεις τώρα δύο βουλευτές, με πόνο ψυχής, όπως είπε και το ρεπορτάζ του Sky. Θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ και θα ακούσουμε και ποιοι βουλευτές με πόνο ψυχής δεν ήθελαν, αλλά τελικά ψήφισαν. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου, ναι, εψήφισαν 151 βουλευτέ. Με απουσίες και με πόνο ψυχής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για την πώληση λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ. Επίπονο ναι, είπε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Φλόρινα, όπου πολλούνται τρία ορυχεία και μια μονάδα παραγωγής. Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα επίπονο νομοσχέδιο για τη Φλόρινα και τη Μεγαλόπολη. Είναι επίπονο και για τη ΔΕΗ και για τους εργαζόμενους της. Νομός Φλωρίνης Έλτσας Κωνσταντίνος. Ναι. Το ερώτημα γιατί εν τέλει συμπεριελήφθησαν εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο και πάντως οι απαντήσεις που έχουν δοθεί μέχρι τώρα δεν πείθουν. Νομός Αρκαδίας Παπαϊλίου Γεώργιος. Ναι. Με πόνο ψυχής. Συνέπεια λόγων και έργων αυτό που λέμε, ακριβώς, είναι αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Τι νόημα, δεν το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι δεν έχει νόημα αυτό. Εφόσον η πράξη μετράει και στην πολιτική και σε όλες τις καταστάσεις γενικότερα στη ζωή. Τα χωριά θα ξαναπατήσουν αυτοί. Μάλλον. Α, δεν εντάξει, ξέρω. Ναι, okay. Δεν ξέρω. Προφανώς μετά από καιρό, ειδικά στην Αρκαδία, κάτω και στην Φλόρινα και στην Κοζάνη που είναι η σταθμή μεγάλη και τα ορυχεία, νομίζω θα έχουν ένα μικρό θέμα. Θα βρούνε ναι. Κάτι να το μπαλαμουτέψουν εκεί. ΣΥΡΙΖΕΙ είναι. Ναι, όχι, εντάξει, ναι. Βρίσκει μια παπάντσα, θα την βρει να την πει. Προφανώς μια παπάντσα θα βρεθεί. Τι έγινε με τις υιοθεσίες, εντάξει, πέρασε. Α, το πέρασε το ξέρω, ναι. Πώς ναι. Γίνεται, ρε παιδί μου, όταν έχει ένα δύσκολο έτσι να περάσουν, ναι. Έχει μέσα και ένα τύπο φιλελεύθερο έτσι, προοδευτικό μέτρο. Ναι, βάζει έτσι. Δεν βάζει και ένα τύπο μαζί. Για να περάσουν όλα μαζί, ότι να πιάσει. Να και αριστερή. Θέλουμε να υιοθετούν και τα ομόφυλα. Έχουν σπάσει όλα αυτά τα προοδευτικά. 4-5 έχει κάνει, δεν είναι και πολλά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πάντα έχουν μια συνοδεία. Και μια συνοδεία ενός κολομέτρου την έχουν πάντα. Μα γι' αυτό τα έχουν κρατήσει και τα σπάνε σε κομμάτια για να τα βάζουν μέσα για ξεκαρφώματα. Επίσης από τα θέματα που ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται κόλος κτλ. Αλλά στα μνημόνια ενωμένοι, σε κάτι τέτοια όμως. Ό,τι είναι για πρόοδο. Ναι, αλλά ό,τι είναι για πρόοδο πάντα. Πάλι θα είναι ένας Μιχαηλογιαννάκης, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Δεν θέλω. Βγήκαν και άλλοι, και κάτι βουλευτές από την Αθήνα, από την Αττική νομίζω, είχαν θέματα, θέσανε τα θέματα τους. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τις φρεγάτες. Πολύ βασικό αυτό θέμα. Είναι, μάθαμε χθες ότι δεν θα τις πάρουμε τελικά. Τις έχουν συζητήσει, το θέμα το έχει συζητήσει ο Τσίπρας με τον Μακρόν. Αλλά είναι ωραίος ο Κουβέλης, ο οποίος βγήκε πριν μια εβδομάδα και είπε πολύ αναλυτικά πότε θα έρθουν. Τις έριξε και στο Αιγαίο ο Κουβέλης. Απά, ωραία. Την έκανε τον Απόπλου, τον περίφημο, και μιλούσε με τέτοια σιγουριά. Προφανώς ήθελε να δείξει. Έργο. Ναι, τι? Ότι γνωρίζει τα θέματα. Ότι δεν τον έχουν απ' έξω. Που έπεσε όμως έξω. Δεν τον έχουν ενημερώσει ή του είχαν πει ψέματα. Κάτι αλλά, έχει παίξει τώρα εκεί. Εμένα, να εκθέσουν το φόι τον Κουβέλη. Αυτό το μέγεθο τη αριστερά. Το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο τον ίδιο. Να ακούσουμε τι είπε για τις φρεγάτες. Δύο φρεγάτες μας δίνει η Γαλλία εντός 4 μηνών με χρονομίσταση και μεταφράζεται αυτό ως έμπρακτη στήριξη από το Παρίσι. Πρώτα απ' όλα είναι ακριβές αυτό. Είναι ακριβές. Είναι ακριβές. Να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είχε συνομιλήσει στο πρόσφατο παρελθόν με τον κύριο Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, και υπήρξε μια συνεννόηση αναφορικά με το να πάρει η Ελλάδα δύο φρεγάτες. Είναι έτοιμες. Αυτές θα πλέουν στο Αιγαίο πότε? Είναι δυνατόν να πλέψουν και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι. Α, μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό. Και οι δύο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. Η μία έχει χαρακτηριστικά μεγαλύτερης ευελιξίας, αλλά και οι δύο είναι δεκτικές ενός εξοπλισμού εξαιρετικά χρήσιμου και αναγκαίου για την αποτρεπτική σου ισχύ. Και είναι ακριβής η πληροφορία ότι θα έρθουν με χρόνο μίσθωση. Είδες τη γνώση σου, ότι είναι πολύ καλές. Εξειδικευμένη γνώση. Δεν έχουν ενημερώσει για τα καλά. Κάποιος εκεί τον τρόλαρε. Ή αλλάξαν τα σχέδια στην πορεία και έμεινε εκτεθειμένος ο Φώτης ο Κουβέλης. Μέσα στο κατά καλό καιρό. Ναι, ναι. Θα πηγαίνει το Μπλουστάρ, θα βλέπει μπροστά του μια φρεγάτα. Ναι, ναι, αυτό παρεμποδίζει όμως τον τουρισμό. Πότε μπαίνουμε σε πλοία οι Έλληνες? Καλοκαίρι δεν μπαίνουμε. Καλοκαίρι, αλλά και θα έρθουν μεγάλοι στα πλοία, δεν μπουν οι Έλληνες. Δεν προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν οι Έλληνες. Το πλήρωμα τι θα ήταν, ελληνικό? Όχι, δεν προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν. Γαλλικό. Και τι, πώς θα συνεννοιόντουσαν? Θα τους έπαιρνες μαζί με τότε. Ο καπετάνιος, τι συνεννοεί? Με τη φρεγάτα, με το πλήρωμα. Τι συνεννοεί? Δεν θα κάνω. Σαν τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, όλα με κατάληξη L στο τέλος. Ναι. Ο Τουρκέλ, ο Βαρδιζέλ και τέτοια. Εξ. Τουρκέξ, τέτοια. Πίτιρεξ. Όχι, αυτά είναι ελληνικά. Στρωματέξι και τέτοια. Α, το φέραμε μετά. Ναι, τα γαλλικά είναι με βέζε, τέτοιες καταλήξεις. Ναι. Έτσι θα κάναμε τον πόλεμο. Θα τα βρίσκαμε με έναν τρόπο. Νομίζω και εγώ θα τα βρίσκαμε. Το αίτημα είναι κοινό. Θυμίζει εδώ μια. Α, καταρχήν έχω ένα μήνυμα από τη Μαρία, η οποία είναι ΣΥΡΙΖΕΑ. Ωραία. Και μου λέει, τώρα καταλαβαίνω. Κουράκιος. Τι να κάνουμε. Γιατί όλοι οι αγαπητοί ακροατές είναι. Τώρα λέει, καταλαβαίνω γιατί τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας δεν σας ενοχλούν. Υστερόγραφο. Το υστερόγραφο έχει 5 σειρές. Παίζει να είσαι το πιο ακριβοπληρωμένο τρόλ Καλαμούκι. Αυτό είναι σωστό. Okay. Υστερόγραφο 2. Εδώ αποφασίζεις εσύ ποιους θα παίξει την εκπομπή σου, κόκκινε φασίστα. Ο παπάς που είναι και υπουργός θα κάνει κάτι άλλο. Τι συγκρίνει. Σύγχυση στο μυαλό των οπορτουνιστών συντρόφων. Ποια ηχητικά θα παίξουμε εδώ με τις επιλογές που κάνει ο υπουργός για κρατικούς φορείς. Γιατί να αποφασίζουμε εμείς για τα ηχητικά τα δικά μας, να ψηφίσει ο κόσμος. Τι θα παίξουμε. Να έρθουν να τα φτιάξουν. Αύριο στην Ελληνοφρένεια. Τι θα παίξει. Το ψηλό κάνουμε την Παρασκευή. Α, ναι. Το κάνουμε μόλι μια μέρα τη εβδομάδα. Να έρθουν να τα φτιάχνουν κιόλας. Αυτή ποια είναι η ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει σε μένα, είναι. Όχι, δεν ξέρω αν είναι η ίδια. Ρώτησα την πώ λένε. Αυτή τη ΣΥΡΙΖΑ που σε παίρνει, δεν ξέρουμε το όνομά τη. Μαρία. Α, Μαρία, και αυτή. Λες να είναι η ίδια. Πέσω από τα σύννεφα. Για κάνε μια ταυτοποίηση, παρακαλώ πολύ. Αφού είπαμε για τα γαλλικά, να μείνουμε λίγο σε γαλλικό κλίμα. Βεβαίως. Και να πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις, γιατί έχει έρθει η ώρα σιγά-σιγά. Αφού σας πούμε ότι είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως πάντα, μετά θα δώσουμε προσκλήσεις για το πάσπορτ, αλλά μετά τις διαφημίσεις. Που παίζεται πάλι με το Σπύρο Γραμμένο και. Και πήραμε και παράταση αλληλών εδώ, ναι. Άλλη ένα τέτοιο. Και το άλλο Σάββατο, και το άλλο Σάββατο, δηλαδή, 5 του μήνα. Τρία Σάββατα στη σειρά. Μπράβο, καλά έκανες και βάλες το γαλλικό από κάτω να μας πάει στη διαφημίση σιγά-σιγά. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse. Pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Pour ma douce souffrance. Μάθηκε κανένα γαλλικό. Φρεγάτε σε ζάζ. Αυτή είναι η ζάζ. Ποια ζάζ, ρε. Ιντιλά είναι. Αυτή που τραγουδάει. Ναι, ναι. Αυτή που το έχει τραγουδάει. Α, με το ζεβέ τον πέρασα. Με το ζεβέ, ναι, τη ζάζ. Ναι, τα έχει μπερδέψει. Άκου άλλο σταθμό τώρα, τι θες. Ποιο σταθμό. Τον ελληνικό. Εννοείς εδώ μέσα. Τον ελληνικό. Και έπαιζε ζάζ. Ξένα. Το καταγγέλω, αντίφαση. Γράφει εδώ η ακροάτρια με το όνομα Νούλη, η κραυγή τη Γκουέρνικα, σαν σήμερα 26 Απριλίου του 1937, επίκαιρο οπότε. Γκουέρνικα είναι μια πόλη της Βόρειας Ισπανίας, στη χώρα των Βάσκων. Γκερνίκα είναι πιο σωστό. Γκερνίκα, ναι, ναι, Γκουέρνικα έχει μείνει. Και όλοι το ξέρουμε από το γνωστό πίνακα του Πικάσου. Σαν σήμερα τη βοβάρδισαν οι Γερμανοί, την ισοπαίδωσαν μαζί με τους κατοίκους. Το πληροφορήθηκε το γεγονός ο Πικάσο και έφτιαξε τον περίφημο πίνακα. Ο οποίος πίνακας έχει περάσει από πάρα πολλά. Πήγε για μια έκθεση στο Παρίσι, μετά τον φυγαδεύσανε και ξαναγύρισε. Όταν τον είχαν ρωτήσει πώς έφτιαξε αυτό το πίνακα, δεν τον έφτιαξα εγώ, εσύ τον φτιάξατε. Ναι, ναι, είχε πάει ένας Γερμανός της Γεστάπο και τον ρώτησε πώς τον έφτιαξε. Και στάθηκε μπροστά και του λέει: εσείς το κάνατε αυτό, ρωτώντας τον Πικάσο για τον πίνακα. Και απαντάει ο Πικάσο: όχι, εσείς. Ναι. Είναι πολύ ωραίος ο διάλογος, είναι πολύ ωραίος ο πίνακας. Νομίζω γι' αυτό έχει μείνει κυρίως ο Πικάσο. Σωστή η παρατήρηση, επίκαιρη όσο ποτέ. Με αυτά που οι Γκερνίκες και Γκουέρνικες από τότε συμβαίνουν σε πάρα πολλές γωνιές του πλανήτη. Γενικότερα κρατικές. Από δημοκρατικές δυνάμεις, όχι μόνο από Ναζί, ναι, ναι. Με κομμένα χέρια, πόδια, άλογα, λάμπες, όλα αυτά που περιλάμβανε ο πολύ ωραίος αυτός και ιδιαίτερος πίνακας. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Να δώσουμε και τις προσκλήσεις. Να δώσουμε, λέει. Λοιπόν, οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 211-200-8200 θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση που παίζουμε με το σπυρογραμμένο, μιλών με το σπυρογραμμένο. Το Σάββατο. Το Σάββατο στο Passport Κεραμικός. Πάρτε τώρα που τηλέφωνο. Είναι για αυτό το Σάββατο και για ένα ακόμα Σάββατο που πήραμε παράταση. Η προσκλήση είναι για αυτό το Σάββατο. Η προσκλήση όμως είναι για αυτό το Σάββατο, 28 του μήνα. Πάρτε τηλέφωνο και θα πούμε ωραία. Τα ονόματα. Αφού σας. Λέμε τα επόμενα, την Κυριακή λοιπόν στην Κεσαριανή έχει μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση. Είναι δύο μέρες πριν την Πρωτομαγιά. Την Τρίτη θυμίζουμε είναι Πρωτομαγιά. Το Κουκουέ κάνει μια εκδήλωση στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, στα πλαίσια πάντα των 100 χρόνων του κόμματος. Θα μιλήσει στην αρχή ο Δημήτρης Κουτσούμπας, 7 ώρα το απόγευμα. Και μετά έχει μεγάλη συναυλία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Τραγουδούν Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Λάκης Χαλκιάς και συμμετέχουν Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Δάφνη Ζουρνατζή. Όλα αυτά 7 η ώρα στον εμβληματικό, πολύ ιδιαίτερο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής. Καταλαβαίνει ο καθένας το κλίμα της εκδήλωσης αυτής, την ατμόσφαιρα. Ο Τσίπρας δεν θα είναι, φαντάζομαι. Δεν νομίζω. Ο Τσίπρας μπορεί να είναι την Πρωτομαγιά. Κοίτα εδώ τι κρατάω. Του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την Πρωτομαγιά. Μου λέει μόνο τα κουκουέδικα. Να το, εδώ το κρατάω. Να πεις και της Νέας Δημοκρατίας θα κάνει την Πρωτομαγιά. Μπορεί να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ άνετα. Με τίτλο «Έχει γιορτή εργατικής Πρωτομαγιάς την 3η-1η Μαΐου ο ΣΥΡΙΖΑ πού?» Κάτω από τα γραφεία, στην πλατεία Κουμουνδούρου. Μπα και μακριά, αν μπορεί να πάει. Έχει κλούβες. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Θα περιμένει του κλούβες πέρα εδώ. 1η Μάη και έχει ένα χέρι με ένα γαρίφαλο. Οι πρωτομαγιές αλλάζουν τον κόσμο. Άκου τι για πες. Έχει, ναι. Η ενεργία να δεις και τα μνημόνια να δεις. Πλατεία Κουμουνδουρού, που λέει και ο Βέγκος, 3η-1η Μάη από τις 14 ως αργά το βράδυ. Γιατί είναι Σιριζέοι, δεν έχουν θέμα. Και με ταγκάζει. Γιορτάζουμε την εργατική πρωτομαγιά με, άνω και κάτω τελεία. Μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μεταναστευτικές κουζίνες, τραπέζι συζητήσεων με εκπροσώπους σωματείων. Θα συζητήσουν και όλα. Δηλαδή το μνημόνιο το δικό μας είναι καλύτερο από το μνημόνιο των αλωνών. Ποια διάταξη του μνημονίου σας αρέσει καλύτερα? Για πες. Πώς φτωχοποιηθήκατε περισσότερο, με το δικό μας μνημόνιο ή με τα προηγούμενα των δεξιών? Πώς. Αυτά είναι τα θέματα, φαντάζομαι. Και τέταρτον, έκθεση φωτογραφίες από εργατικούς αγώνες. Θα τους δουν σε φωτογραφία. Θα έχει φωτογραφία παλιών εργατικών αγώνων. Κοίτα τι κάνανε, ρε. Ναι, οι οποίοι εργατικοί αγώνες συνεχίζονται κατά και των ίδιων τώρα που θα γιορτάζουν την εργατική Πρωτομαγιά μεθαύριο έξω από τα γραφεία τους με τις κλούβες της αστυνομίας γύρω-τριγύρω. Αυτό είναι ωραίο. Το έκανε αξιόλου τέτοιο. Τι? Αργία. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Το έκανε αργία ή δεν το έκανε? Δεν τα ξέρω αυτά. Τι είναι απεργία, δεν είναι αργία. Είναι δεδομένο, επίσημα. Το λέει και το τραγούδι. Άμα λέει ένα τραγούδι, κάτι ισχύει, να ξέρεις. Ναι, δεν επιδέχεται αμφισβητήσεων. Όπως έχουμε ξαναπεί. Πώς λέει ξημερώματα δεν είναι δικαιώματα. Μπράβο. Ας πούμε. Ναι. Που είναι και επιδόματα που το έκανε ο Ζαραλίκος. Ναι. Πήραν οι πέντε. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές. Είναι η Παλαμιδάς Στέλιος, Πούλος Βασίλης, Νίκος Τσουφαντάρης, Νίκος Τσιμπινός, Γιώργος Καλιάς. Είναι οι πέντε πρώτοι που κέρδισαν από μια διπλή πρόσκληση για το Passport Κεραμικός στην Κεραμικού 58 στην Αθήνα για αυτό το Σάββατο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9.30, η παράσταση αρχίζει στις 10.30. Οπότε ελάτε νωρίς, να μαζευτούμε νωρίς, να ξεκινήσουμε νωρίς. Θα πείτε το όνομά σας και Ελληνοφρένια. Στη Βουλή τώρα μιλάει ο Γιουνγκέρ. Τον έχουν φέρει ο Ζαν-Κλοντ. Τον περιφέρουν από εδώ από εκεί. Είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Του έδωσε πριν ο Βούτσης ένα δώρο εκεί, ένα άλμπουμ τι ήταν. Είναι και ο Τσίπρας. Έχουμε τον Γιουνγκέρ και τον περιφέρουμε. Ήταν όλοι εκεί, ξαμπάνει αέρα. Ναι. Νωρίτερα τον υποδέχτηκε ο Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα πολύ ωραίο σαρδάμ. Οι δομικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, στις φορολογικές αρχές, στη δικαιοσύνη και σε πολλούς άλλους τομείς όχι μόνο δεν πρέπει να ανατραπούν, αλλά πρέπει να βαθύνουν. Ταυτόχρονα πρέπει να εντατικοποιηθούν και οι προσπάθειές μας για την επούληση των πληγών της κρίσης, και για την καταπολέμηση των αδικιών και των ανισοτήτων. Άμα έχεις μάθει να πουλάς τα πάντα. Και αυτό πούλησε. Αντί να πει επούλωση, ναι. Είπε επούληση των πληγών της κρίσης. Για τις πληγές μας θα πουλήσουν. Γιατί να μην τις πουλήσουν? Αυτό. Ό,τι υπάρχει θα το πουλήσουν. Πουλάνε τη ΔΕΗ που δεν θα την πουλάγανε γιατί θα ήταν έγκλημα. Γιατί να μην πουλήσουν? Για τις πληγές δεν έχει πει κανείς τίποτα. Όχι, μόνο ο Φαραώ. Οπότε γιατί να μην. Ναι, είχε πει τότε. Ο Φαραώ. Ναι, δεν έχουμε όμως βίντεο. Όχι. Ναι. Μιλάμε τώρα για αυτούς που υπάρχουν βίντεο και υπάρχει ανάγκη να πουλήσουν. Καλά, δεν έχουμε ψάξει και το YouTube, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει. Λες να έχει Φαραώ. Ξέρω εγώ ότι είχαν τότε αυτοί. Και ο αγαπημένος Μητροπολίτης Σεραφείμ στα έδρανα της Βουλής παρακολουθεί το Γιουνγκέρ. Φαντάζομαι ως πρόσωπος και... της ιεράς. Δεν φοράει. Τα γενιά του φοράει. Όχι, δεν είναι ακουστικά αυτά μπροστά. Α, ναι, γιατί ναι, είναι ακουστικά. Γιατί το μεταφράζουν στα χρυσαυγήρικα. Στην γαλλική. Δεν ξέρω σε ποια γλώσσα. Πώς θα καταλάβει να συνοηθεί. Δεν ξέρω σε ποια γλώσσα τα μεταφράζουν. φοράνε όλοι ακουστικά. Να σηκωθεί, να πει, να πει όμως ότι. Νυφάλιο βλέπω το Γιουνγκέρ πάντως μες στη Βουλή. Είναι νυφάλιο. Καλά, και το μάτι, τα έχει τσούξει. Έχει κολλήσει τη φράτζα με ουισκί, λέει αυτή τώρα. Ό,τι περίσσεψε από το ποτήρι. Και κόκκινη μύτη. Μέχρι τρεις ώρες στην Ελλάδα. Και. Σωστό. Τι από τα αεροπλάνο. Για να χάνεις χρόνο είναι. Από τα αεροπλάνο. Από το πρωί. Σε ζαλίζει. Ποιο? Το αεροπλάνο, μα δεν πιει κάτι. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Πίνει κάτι, χαλαρώνει. Καλά, δεν πίνει 8 μπουκάλια. Ο, πόσα είναι. Πρόεδρο τη Ευρώπη, δεν ξέρει πόσα βάσανε. Δεν αντέχεται θέλει, μπορεί αυτό. Να πιει. Δεν αντέχεται να είναι πρόεδρο τη Ευρώπη. Οι άλλοι τι πιτάνε στα βαρελιά του. Ο άλλο ήταν πρωθυπουργό και έβγαλε έρπη. Και αυτό που κουμαντάρει όλη την Ευρώπη με τόσα θέματα η Ευρώπη. Το άντεχε εσύ, θα το άντεχε. Και κοίτα τι ωραία που την πάει την Ευρώπη. Τόσο δεξιά, ακροδεξιά. Φασιστικά που πηγαίνει η Ευρώπη. Είναι κυλαή, δεν είναι τώρα. Ο Γιουνκέρ φταίει για όλα. Εντάξει, ο ηγέτης σηματοδοτεί κάτι. Ένα ρόλο, και κεφάλι... εκπροσωπεί κάτι Βρωμάει. Και ανέχεται κάτι ή δεν ξέρω τι άλλο. Ο Αμβρόσιος γιατί δεν είναι, θα τέριαζε. Ο Αμβρόσιος δεν βγαίνει εκτός Καλαβρίτων. Είναι βλέπω διάφορους εκεί φασιστό παπάδες γιατί θα μπορούσε να είναι κι αυτός. Ναι, κανονικά. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα με το ωραίο Σαρδάμ. Να ακούσουμε και τον Κυριάκο που δεν έκανε Σαρδάμ. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε ένα συνολικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Και σε αυτό το σχέδιο κατέχει κεντρική θέση. Το Airbnb. Θα νοικιάζει όλα. Α. Θα μας νοικιάσει. Μάλλον. Μιλάει για ανθρώπους. Ναι. Όχι, για έχουν νομοποιηθεί. Για ανθρώπους μιλάει εδώ. Θα νοικιαστούν όλοι σαν το Airbnb. Θα μπαίνει σαν αγγελία και θα βλέπει άνθρωπο. Βουλικό. Εργαζόμενο, υπάλληλο. Επίσης θα μπορεί να νοικιάσει το δωμάτιο για νοικιάσα να νοικιάσει. Νοικιάσα τρεις συνταξιούχους. Να τον νοικιάσει με τους ανθρώπους. Πώς νοικιάζουμε τις φρεγάτες εμείς. Προφανώς. Κάνε φασίνα. Ναι, προφανώς. Γιατί δεν σε πληρώνω. Το είπε ο Κυριάκος. Ναι, έχει όραμα. Ναι, έχει όραμα για τον τόπο. Αν έχει. Έχει έρθει η ώρα να κλάψουμε. Πάλι. Ναι. Μπαζιάνα. Όχι. Τι χωρίς. Αμέσως μετά ποιος κλαίει. Μπαζιάνα κλαίει 5 Ιουλίου. Ο Τσίπρας 4 Ιουλίου. Ναι, αλλά έχουμε 26. Πόσο έχει σήμερα, 26 Απριλίου. Τι κλαίνε σήμερα. 26-27. Τι έχουμε σήμερα. 26. Καλά. Το νουνί στο γάμο. Τι κλαίει. Ποιος κλαίει. Ο Λεβέντης. Α. Αυτό είναι καθαρό. Αλλιώς αρνείται η Χρυσή Αυγή να δώσει τη λέξη η Χρυσή Αυγή με πατριδοκαπηλεία. Και αλλιώς η Ένωση Κεντρών με τον αγνό. Τον πατριωτισμό του Πλαστήρα, του Γεώργιου Παπανδρέου, του Γεώργιου Μαύρου και του Ιωάννη Ζίγδη. Με τους ηγέτες τώρα. Ζίγδη, γιατί το έκανες αυτό, Ζίγδη. Είναι ο μόνος άνθρωπος που όταν κλαίει γελάνε όλοι οι άλλοι. Κάθε μέρα δηλαδή. Έχει μέρα που δεν κλαίει. Όχι, όχι. Και, αυτό ακριβώς. Και κακώς δεν υπάρχει μια κάμερα, αυτό θα πρέπει να ήταν reality κανονικό. Οι ορμόνες του δεν είναι στα καλά τους. Δεν ξέρω αν φταίει αυτό. Τι φταίει. Εντάξει. Γιατί κλαίει συνεχώς. Συγκινείται. Σιγά. Η εμεινόπαυση είναι. Ότι παλιά δεν έκλαιγε, λες. Όχι, τον έβλεπε τόσο. Είχε πιο πολύ. Δεν τον βλέπαμε παλιά. Δεν τον είχε βγάλει. Στο κανάλι 69 όμως έβλεπε ότι εκεί είναι πιο δυναμικό. Μία ώρα τη μέρα, δεν μπορεί να καταλάβει. Μπορεί να κλείσει. Δεν ξέρει τι έκανε 23 ώρες. Ναι, εντάξει. Όχι, αλλά ξέρεις. Τώρα είναι απόλαυση. Πραγματικά προσφέρει στον τόπο τα μάλα. Ναι, ναι. Όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, ο γιος δεν δίνει αυτά τα χάπια. Δεν έχει κάτι κάποιο. Μάλλον τα χάπια. Κάποιο αντιστρεσογόνο, κάτι δεν ξέρω. Μάλλον από τα χάπια. Αντισυγκινητικό, δεν υπάρχει. Εγώ το έθεσα και χθες ως ερώτημα. Ναι. Δεν ξέρω αν σου απάντησαν. Ναι. Στο διαγωνισμό φεδρότητας, ποιος βγαίνει πρώτος, ο Κουβέλης ή ο Λεβέντης. Ένας από τους δύο θα βγει. Ο Σταύρος δεν είναι μέσα όχι, σε αυτό. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι σε άλλη κατηγορία. Ναι. Επειδή λανσάρεται ο ένας ως πάρα πολύ σοβαρός, ναι. Δεν είναι δύσκολο το κερδίζει δίλημα. Κερδίζει πολύ ο Κουβέλης γιατί λανσάρεται σαν σοβαρός. Αυτό νομίζω και εγώ. Με 51-49. Κατάλαβε ποιον είναι αυτό. Ενώ ο άλλος δεν τον έχει από την αρχή, δεν τον έχει για σοβαρό. Ναι, ναι. Αυτό είναι ο άλλος. Ναι. Είμαι αυτό. Αλλά ο Κουβέλης νομίζω όταν περιγράφει ειδικά πότε θα βγουν οι φρεγάτες και τι όπλα θα πάρουν πάνω. Ναι, και δεν ξέρει ένα τίποτα. Δεν ξέρει απολύτως τίποτα. Φαντάζομαι ότι γίνεται στο Υπουργείο. Καταλαμβάνει ένα γραφείο, έχει υπαλλήλους συνεργάτες. Ναι, εμένα και δεν μου λέει ο καμένος. Εμένα και εγώ μόνο του θα τα ψάχνω. Χαμώνονται τους υπουργούς ότι ξέρουν και δεν τους λέει κανείς τίποτα. Γιατί ο άλλος είναι σε άλλο όρο. Αναπληρωτής είναι, δεν οφείλει. Τι δεν οφείλει. Αναπληρωτής είναι. Ο καμένος πρέπει να ξέρει. Τι σημασία, υπουργός είναι. 50 υπουργοί είναι. Δεν ξέρουν τα μυστικά της χώρας. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Ναι, η Ελληνοφρένεια, το τμήμα ραδιοφώνου, σήμερα το πρωί επειδή είχε χρόνο. Ότι υπάρχει τμήμα τηλεόραση. Όχι, δεν έχει σημασία. Υπάρχει όμως τμήμα παραστάσεων πια. Α, το τμήμα παραστάσεων. Μπουλουκιών. Τώρα μιλάμε. Όχι, παραστάσεων. Παραστάσεων. Το τμήμα ραδιοφώνου. Το τμήμα ραδιοφώνου, λοιπόν, πήρε ένα πολύ ιστορικό τραγούδι ξένο, το Bank Bank. Το οποίο έχει γραφτεί το πολύ παλιά, το 1966, από το Sonny Bono. Ήταν το Terry, ο άντρας της Cher. Η Σέρ το είπε πρώτη. Αχα. Στην πορεία το είπανε πάρα πολύ. Μεταξύ αυτών η Νάνση Σινάτρα, αλλά και ο μπαμπάς, ο Φρανκ Σινάτρα. Πήραμε τα δύο, τα κολλήσαμε και από την κόρη και τον μπαμπά, έτσι όπως τα κολλάμε συνήθως εμείς εδώ, και σας το χαρίζουμε έτσι για άνοιξη, καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Thank you. 7, he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. We grew up, I called her mine. He would always laugh and say, remember when we used to play. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the church bells rang. I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, bang, she shot me down. Bang, bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Κυριακή του Μάρτη στις ξερόλιθιες ρώτησα ένα λουλούδι και μου είπε πως με θες. Ρώτησα ένα λουλούδι και μου είπε πως με θες. Ρωτάς που ξημερώνω γιατί στο έχω πει. Πότε φωλιά δε φτιάχνει το μοναχό πουλί. Πότε φωλιά δε φτιάχνει καλέ μου το μοναχό πουλί. Είναι ένας εκεί που πάει και ρωτάει τα λουλούδια τι θα κάνει με τη ζωή του για να καταλάβεις τι μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Άκου και το τρίτο κουπλέ. Δέξου της βροχής τα δώρα και της μοναξιάς για να έρχεσαι τα κρύα βράδια και να μ' αγαπάς. Για να έρχεσαι τα κρύα βράδια. Καταλαβες, γιατί το έχει γράψει ο Άλκης Αλκαίος η στίχη, Μάριο Στόκας η μουσική. Νομίζω βασίζεται σε ένα παραδοσιακό κομμάτι που έχουν εκεί στην Κύπρο. Παραπέμπει πάρα πολύ, δεν έχει σημασία αυτό. Πάει εκεί, λέει ένα στις ξερολιθιές, ρώτησε ένα λουλούδι και μου είπε πως με θες. Δηλαδή Υπήρχε και ένα άλλο λουλούδι που θα λέγε το αντίθετο. Πώς γίνεται με αυτό. Μπορεί να μην μίλαγε. Ένα λουλούδι Ρουφιάνος, ξέρω εγώ, και το άλλο να μιλάει. Α, πες ναι. Εσύ, γιατί δεν λες Κυκλάμινο. Μίλα Κυκλάμινο, μίλα, θα σε ξεριζώσω. Θα γίνει, το ξερίζω. Και πάει στο δίπλα και σε θέλει να μην ξεριζώσει το άλλο. Νούφαρο, νούφαρο. Νούφαρο, φυτρώνει το νούφαρο ή θέλει λίμνη. Θέλει να είναι στο νερό. Ξεροληθίας λέει όμως εδώ. Α, ναι. Να δεχτούμε λίγο τη συνθήκη που βάζει ο πλούτης. Καλά, υπάρχουν και άλλα. Λαγκάδι. Λαγκάδι νομίζω δεν είναι λουλούδι. Ξερολιθιέ, συγγνώμη κιόλα. Τι θα ναι, αγριολούδι για το θα λουλούδι που είναι. Αγριολούδι θα φάει. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε νομίζω. Δεν μιλάμε λουλούδια γι' αυτό. Πού να συνεννοηθεί. Όχι, λέμε για αυτόν που μίλησε με λουλούδι. Α. Και του είπε ότι τον θέλει. Αυτοί συνεννοούνται φαίνεται. Ναι, όταν είσαι σε τέτοιε καταστάσει. Τα ανθρώπινα είναι το πρόβλημα. Μπράβο. Το πρόβλημα δημιουργείται στα ανθρώπινα. Συνεννοείσαι και με ένα λουλούδι ακόμη, άμα χρειαστεί. Με ό,τι βρει. Βρίσκει εκεί και συνομιλεί. Να έρθουμε στα σοβαρά της υπόθεσης. Αν και νομίζω αυτά είναι τα σοβαρά, να έρθουμε στα λιγότερα σοβαρά, τα πιο ευτράπελα. Σφάζεται η Γαλλία και η Γερμανία στην ποδιά μας. Από ποιον θα αγοράσουμε όπλα. Καλά περισσότερα. Είναι και το άλλο, ε. Έμαθες ότι δεν πάει καλά η αναβάθμιση των F-16. Το έμαθα. Το είπε χτες ο Καμένος. Δεν έχουμε λεφτά. Θα τα δώσουν, θα τα ρίξουν στον προεκλογικό αγώνα. Ξεφτύλα. Θα τα ρίξουν στις εκλογές. Από το να τα ρίξουν στα F-16. Πώς θα πηγαίνουμε στα ίμια. Με τα παλιά. Με ελικόπτερο. Με τα παλιά. Δεν πάει κανείς στα ίμια. Να χαλάνε. Συγγνώμη, δεν πάει κανείς στα ίμια. Ναι, δεν πάει. Θέλει να πετάξει ένα Στεφάνιο Καμένος. Πώς θα το πετάξει. Μέχρι του χρόνου δεν θα είναι ο Καμένος. Άστο. Ποιος θα είναι ο Κουβέλης. Θα το φάει ο Κουβέλης. Να στείλει τον Κουβέλη. Να πετάξει ο Καμένος τον Κουβέλη στα ίμια. Βέβαια, ο Κουβέλης και η κυβέρνηση να αλλάξει θα μπορούσε να είναι. Κανονικά. Δεν έχει ιδεολογική διαφορά. Ήταν. Ναι. Γιατί να μην είναι. Και γιατί να μην είναι. Σωστά. Μα θα αλλάξει ο Κουβέλης. Όσο ζει θα αλλάζει θέματα, απόψεις για να παίρνει καρέκλα. Θα εξελιχθεί, θα έλεγα. Αυτό είναι η πολιτική. Και να μην είναι αναπληρωτής μόνιμος εκεί να υπάρχει. Ναι, εκεί. Σφάζεται λοιπόν μόνιμη η Γαλλία θες. Και η Γερμανία. Είδαν το θύμα εδώ την Ελλάδα. Μας δανείζουν, τα παίρνουν από τους τόκους και τώρα θέλουν να πάρουμε και όπλα από αυτούς. Για να μας ξαναδανείσουν για να μας ξαναδανείσουν. Δεν μπορέσουμε. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Το λες Παύλο. Νταβατζιλίκη. Λέγεται απλά, μήπως αλλιώς. Με όχι, πιο απλή λέξη. Νταβατζιλίκη. Νομίζω είναι το. Πώς είναι πιο απλή. Καπιταλισμός. Δεν είναι. Ο καπιταλισμός είναι καλός, Αποστόλη. Ναι, απλά είναι μια έκφανση αυτή τη στιγμή ενδεχομένως που δεν βολεύει η συγκυρία. Όλα αυτά για πήγαμε σε ανώριμες συνθήκες να κάνουμε πράγματα. Άντε πάλι με τις συνθήκες. Ο Βασίλης Λεβέντης όμως, πόσες φρεγάτες είπε ο Κουβέλης θα πλεύσουν στο Αιγαίο τώρα, δύο με λίζιν και άλλες δύο αργότερα. Ναι, οι άλλες είναι. Ναι, ο Βασίλης Λεβέντης που ήταν λαγός πριν κανένα δίμηνο έλεγε. Στα ελληνοτουρκικά ζητώ σύσκεψη. Σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να γίνουν παραγγελίες 30 F-35 και 5 φρεγατών γαλλικών. 5 γαλλικών, είδες, δεν μιλάει τυχαία. Δεν είναι ένας πολιτικός που λέει στην τύχη λέξεις. Έχει μη μιλάει και με τους ξένους. Το έχει πει 10 φορές. Δεν μασώνει όμως. Δεν έχει. Δεν θέλει να μασώσει. Είχε πει δύο μήνες. Δεν θέλαμε τον Τσίπρα. Αν είχαμε βάλει το Λεβέντη, θα είχαμε σωθεί τώρα. Θα είχαμε σωθεί. Ξέρεις πόσα δίμηνα θα είχαμε σωθεί. Σε επιλογές μας κιόλας. Όχι, αξίζει να τις φορτωθείτε ως λαός. Γιατί δεν επιλέξατε το σωστό για άλλη μια φορά. Αλλά εδώ είπε 5 γαλλικές φρεγάτες. Ναι, τι θα γίνει, μήπως είναι και κάτι κρυφές. Δεν είχε καλά το μήνυμα, σωστά. Του λένε είπε διάφορα. Πέντε, ή να πάρουμε πες δύο. Πες πέντε, γιατί θα πούμε επειδή δύο θα φάνουμε καλή. Ναι, θέλω να πω ότι επειδή είναι μια παλιά δήλωση και τότε λέγαμε πώς του ήρθε να πει 5 γαλλικές φρεγάτες, αλλά τελικά υπάρχει θέμα. Και στις συζητήσεις εκεί που γίνονται, φαντάζομαι, με πρέσβεις, με αρμόδιους και μεσολαβητές, άξιους χρήσιμους ανθρώπους στην κοινωνία. Κυρίως οι μεσολαβητές είναι χρήσιμοι στην κοινωνία τέτοιου τύπου οπλικών συστημάτων. Προφανώς το σφύριξαν και. Έκρινε σκόπιμο να το μοιραστεί και με όλους εμάς. Χαμπάρι δεν έχει καταλάβει. Πώς το χρησιμοποιούν σαν λαγό, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Νομίζω έχει καταλάβει απόλυτα. Τόσο. Ναι, βέβαια. Τον εκτιμάς πολύ. Όχι, δεν είναι κάτι δύσκολο να το καταλάβεις. Τον διατηρεί στα πράγματα. Και τον διασυνδέει με όλους τους κύκλους και τα κέντρα εξουσίας. Οπότε, γιατί να μην το κάνει. Ποιον άλλον θα συντηρήσει τα πράγματα αυτός ο Τσίπρας. Ποιον άλλον. Όλους. Το Λεβέντι, τους Χρυσαυγίτες, όποιον θα μπορούσε να κόψει από τον άλλον απέναντι. Καλά κάνει και μόνος ο Κυριάκος. Ναι, κάνει. Ό,τι μπορεί για να κόψει από τον Κυριάκο. Βοηθάει όσο μπορεί. Και πολύ πολεμάει ο Κυριάκος τον Κυριάκο. Τελευταίος έχει εξαφανιστεί λίγο. Πόσο να πει εκλογές. Βαρέθηκε γι' αυτό. Μάλιστα. Λέει κι άλλα, δεν λέει μόνο αυτό. Λέει τις προτάσεις του. Ναι, εντάξει και. Λέει, τι και. Δεν είναι ισχυρές οι προτάσεις. Χτυπήθηκε η επιχειρηματικότητα στη χώρα. Με ποιο? Ή με την Uber. Έφυγε. Έφυγε Uber, άσε με. Έφυγε Uber. Έχεις και στα δικά σου, καταλαβαίνω. Δεν έχουμε, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν ταξί να πάρεις. Υπάρχουν ταξί. Θέλεις το άλλο, το παράνομο. Είναι αλλιώς. Δηλαδή γιατί είναι όλο κίτρινο-κίτρινο και θέμα αισθητικής. Σε ενοχλεί το χρώμα. Θες να πεις και σε ένα σημείο, σε ένα κόκκινο κάτι. Ναι. Έχει καλά κίτρινο επειδή τέτοιο. Έχεις ένα δίκιο. Σε καταλαβαίνω, έχετε και εσείς τα. Βέβαια κατάφερε κάτι το κίνημα του ταξιτζίδι, να το πούμε γι' αυτό. Ναι. Με έναν τρόπο με το. Καταφέρουν. Και αυτό και έχουν καταφέρει κάτι διάφορα. Ναι, ό,τι καταφέρνει κανείς, καλό είναι εδώ που έχουμε έρθει. Θα πάμε, έχουμε και άλλες διαφημίσεις, να πάμε να τις βάλουμε για να ξεμπερδεύουμε και με αυτές και εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Δομικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, στις φορολογικές αρχές, στη δικαιοσύνη και σε πολλούς άλλους τομείς, όχι μόνο δεν πρέπει να ανατραπούν, αλλά πρέπει να βαθύνουν. Ταυτόχρονα πρέπει να εντατικοποιηθούν και οι προσπάθειές μας για την επούληση των πληγών της κρίσης, για την επούληση των πληγών της κρίσης, για την επούληση των πληγών της κρίσης και για την καταπολέμηση των αδικιών και των ανισοτήτων. Να επουλήσουμε τις πληγές της κρίσης, αφού δεν μπορούμε να τις κάνουμε κάτι άλλο, να τις επουλήσουμε. Ό,τι επουλείται καλό είναι. Αυτά τα είπε στο Γιούγκερ πριν, ο οποίος Γιούγκερ μας δουλεύει. Μας δουλεύει. Γιούγκερ, καμία και Ζουνγκέρ κανονικά. Αλλά δεν έχει. Είπε ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα του. Άντε. Φαντάζομαι το λέει σε όποια χώρα πηγαίνει. Όπου, ναι, ναι. Διάλεξε μια χώρα. Από όλες τις χώρες της Ευρώπης, από το Λουξεμβούργο δεν είναι αυτό. Ήταν και πρωθυπουργό. Σάμπα σου λέει. Τι να διαλέξει το Λουξεμβούργο. Χάλια, μίζερα. Τέλεια, δεν έχει προβλήματα. Τέλεια δεν το λες τώρα. Τέτοιο έχουν. Άοσμα. Υγρασία. Ναι, αυτό λέω. Άοσμα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Χωρίς ήλιο, συννεφιά. Στο κέντρο εκεί, μικρή χώρα. Μέχρι να κάνει έτσι, έχει βγει, έχει πάει σε άλλη χώρα. Πετιέσαι για μπακάλικο και πα σε άλλη χώρα. Ναι. Πα και ψωνίζει. Α, πέρασαν τα σύνορα, καλέ. Ναι. Δεν έχουν σύνορα. Ναι. Τι να τα έχουν, να τα υπερασπίσουν. Στην Ευρώπη τα σύνορα είναι. Ενώ εδώ, είναι Ελλάδα, είναι διαφορετικό. Ναι, ήλιο, θάλασσα, φέτα, μουσακά. Και άλλα πολλά έχουμε κι άλλα. Μπανιστήρι. Καλά, όλα αυτά. Ναι, να αυτά. Πούμε, μετά το μουσακά είναι αυτό ακριβώς. Στη σειρά. Στην αξιολόγηση. Ή και πριν, αν έχει βαρύνει, ευχαριστιέσαι το ίδιο. Τέλος πάντων. Καλά, πριν, περιορέξει. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει να κάνει. Τι έχουμε, μια εκδήλωση. Έχουμε μια εκδήλωση σήμερα το βράδυ. Θα γίνει ένα πάρτι οικονομικής ενίσχυσης του νέου ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου. Ενισχύουμε τον Άρη Χατζηστεφάνου. Ναι, το οποίο θα λέγεται Make the Economic Scream. Mm-hmm. Κάνει την οικονομία να κραυγάσει, θα λέγαμε. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να ουρλιάξει. Είναι το νέο ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου. Οπότε θα γίνει ένα πάρτι οικονομικής ενίσχυσης απόψε στον Ρινόκερο στις 9, στην Ασκληπίου 22, στην Άπολη Εξαρχείων. Okay, τα στηρίζουμε αυτά. 9 η ώρα. Πάντα, είναι ναι, 9 η ώρα. Όποιος θέλει πηγαίνει, γιατί ό,τι κάνει ο Άρης πια έτσι ενισχύεται. Ναι, θυμίζουμε τα ντοκιμαντέρ τα προηγούμενα που έχει κάνει, που είναι η Χρεοκρατία, το Καταστρόικα, το Φασισμός ΑΕ και το This Not a Coup. Οπότε στη συνέχεια αυτών ετοιμάζεται το νέο ντοκιμαντέρ που βέβαια χρειάζεται κάποια ενίσχυση εφόσον δεν απευθύνεται σε χορηγούς και σε τέτοια όπως. Και δεν δουλεύει σε μέσα, φαντάζεστε. Σε συστημικά μέσα ενημέρωσης όπως δουλεύουμε εμείς. Οπότε για να το δούμε, καλό είναι να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες. Ναι, ναι, το κάνει πολλοί κόσμος και έτσι έχει καταφέρει πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα έτσι και αλλιώς και μέσα από το site του. Είναι από τις καλές φωνές που υπάρχουν και αγωνίζονται και συνεχίζουν να υπάρχουν. Γιατί το στοίχημα το καταρχήν σε όλα αυτά το πρώτο είναι αυτό. Να μπορείς να υπάρχεις και μετά να κρίνουμε και αυτό που κάνει να είναι καλό. Βέβαια, εξαρτάται πολύ και από τα οικονομικά, δεν είναι εύκολη εποχή. Και πολλοί το συνηθίζουν, γιατί και την άλλη Κυριακή έχει το The Press Project, την άλλη Κυριακή έχει μια συναυλία ενίσχυση. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γενικώς όλοι αυτοί ενισχύονται από τους πολλούς μέσα στην και κρίση. Και δεν είναι και κακό απαραίτητα, γιατί με κρατάς μια ανεξαρτησία που δεν στην παρέχει κανένας άλλος. Ναι, ναι, μια ανεξαρτησία. Αυτά είναι τα πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν στην πόλη, στη χώρα, στο λαό και σε όλες αυτές τις. Καταστάσεις τα οποία γεννήθηκαν μέσα στην κρίση με κάποια ερωτηματικά πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες και καταφέρουν συνάδελφοι κυρίως στο δημοσιογραφικό τομέα και άλλες πολλές προσπάθειες τέτοιες να επιβιώνουν τελικά. Ναι, και με πολύ προσωπική εργασία και απλήρωτη και τέτοια. Βέβαια, συνήθως αυτά τα πάρτι και αυτά συνήθως είναι για να πληρωθούν άνθρωποι τρίτοι που βοηθούν, ναι. Δηλαδή τεχνικοί, τέτοιοι κτλ. Που πρέπει να βγουν τα έξοδά τους. Η δημιουργία συνήθως είναι με πολύ προσωπική εργασία και απλήρωτη. Και αποδεικνύει αυτό ότι δεν χρειάζονται και πάρα πολλά λεφτά για να έχεις μια ωραία ιδέα και να την υλοποιήσεις τελικά. Να. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Κάποιος που παράγει, σκέφτεται, δημιουργεί, φτιάχνει με λίγα ή με περισσότερα λεφτά θα το κάνει αυτό και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ καλό. Γιατί υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις πάρα πολλά χρήματα, δίδονται από εδώ και από εκεί, αλλά δεν βγαίνει το αποτέλεσμα το καλό και το σωστό. Η εγγύηση είναι να ξεκινάει από ένα μυαλό να. Η ατμομηχανή να δουλεύει από εκεί. Φτάνουμε στο τέλος. Θα σας αφήσουμε πάλι με ένα μουσικό έτσι, τελείωμα. Να. Με ένα κομμάτι, το ξέρετε όλοι. Απλά το λέει ο Γιάννης Χαρούλης και αυτό είναι το ιδιαίτερο. Να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή. Γεια σας. Yeah. αγάπη σε μάτα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα με στην οτιά τον ανθρώπο. Μακρινή μητέρα με πομπάρδες τρικαταρτές και μου ρίξανε αμαρτία μονάχα κι εγώ μια αγάπη μακρινή μητέρα. Τα μεγάλα μάτια της μες τα σπλάχνα μου.